उन्होंने कहा, उसकी सजा यह है कि जिसके कजावे में से वो प्याला मिल जाए, वो खुद सजा में धर लिया जाए। जो लोग जुल्म करते हैं, हम उनको ऐसी ही सजा दिया करते हैं।